300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w 2049 roku. Górnicy mają porozumienie z rządem. Pracownicy wycofani z budowy mostu południowego w Warszawie, po tym jak u jednego z nich wykryto koronawirusa. Atak nożownika w pobliżu dawnej redakcji tygodnika Charlie Hebdo. Ranne są 2 osoby. Zakończy się akcja protestacyjna górników, którzy od kilku dni strajkują pod ziemią. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wspólnie z szefem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominikiem Kolorzem poinformowali o osiągnięciu porozumienia w sprawie modelu transformacji polskiego górnictwa. Według założeń porozumienia ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 roku. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podkreślił, że osiągnięte dzisiaj porozumienie wyznacza kierunek uczciwej transformacji. Ten kierunek wybraliśmy wspólnie. To jest kierunek polskiej, uczciwej, sprawiedliwej drogi do transformacji polskiego górnictwa i polskiej energetyki. Drogi, którą zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, iż Polska idzie własną drogą, uwzględniając własną specyfikę. Idziemy zgodnie z polityką, którą dzisiaj mamy w Unii Europejskiej. Wiceminister dodał, że w pierwszej kolejności treść porozumienia poznają załogi zakładów górniczych oraz parlamentarzyści z regionu. Obie strony zgodziły się, że pełna treść zostanie podana do publicznej wiadomości dzisiaj wieczorem. Negocjacje strony rządowej z górnikami trwały z przerwami od minionego wtorku. Treść porozumienia ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej. U jednej z osób pracujących na budowie mostu południowego w Warszawie zdiagnozowano koronawirusa. Wycofani pracownicy będą musieli przejść testy. Została ustalona grupa osób, która miała z nimi kontakt, mówi rzecznik firmy Gulermak Bartosz Sawicki. W tym momencie jedna brygada, 40 osób około, zostało wycofanych z prac na obiekcie nurtowym na moście i jutro odbędą się testy na koronawirusa. Jeżeli oczywiście te osoby będą musiały trwale zostać odseparowane, nie będą mogły wykonywać swojej pracy, będzie to dla nas problematyczne. Już cierpimy na niedobory w związku z COVID-em, na niedobory pracowników. Zakażona osoba pracowała także na budowie drugiej linii metra. W ekipie budującej podziemną kolejkę na Bemowie zakażonych jest 23 robotników. Na Brudnie jedna osoba. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby potwierdzono 1587 nowych zakażeń koronawirusem. To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Najwięcej nowych zakażeń, niemal 300, było na Mazowszu. Kolejna była Małopolska, blisko 250 zakażeń. 25 lat więzienia dla Norberta Basiury i Ireneusza M. W sądzie okręgowym we Wrocławiu zapadł wyrok w sprawie tzw. zbrodni miłoszyckiej. Za tę zbrodnię został wcześniej niesłusznie skazany Tomasz Komenda, który spędził w więzieniu 18 lat. 23 lata po tym, jak zgwałcono i zamordowano 15-latkę w Miłoszycach pod Wrocławiem, sąd skazał Norberta Basiurę, który w 1996 roku był ochroniarzem w miłoszyckiej dyskotece, i Ireneusza M., uczestnika sylwestrowej zabawy, na karę 25 lat więzienia. Sąd uznał, że oskarżeni wspólnie i w porozumieniu dokonali zbiorowego gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwa. Wyrok nie jest prawomocny. Po ogłoszeniu wyroku Norbert Basiura został aresztowany. Wcześniej odpowiadał z wolnej stopy. A relacjonował Grzegorz Niegowski. Dwie osoby zostały ranne w ataku nożownika w pobliżu dawnej redakcji tygodnika Charlie Hebdo, informują francuskie media. Policja ogłosiła również alarm bombowy. Informację o ataku potwierdził francuski premier Jean Castex. Nożownik zaatakował w 11 dzielnicy Paryża, kilka metrów od budynku, w którym mieściła się kilka lat temu redakcja Charlie Hebdo. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w ciężkim stanie, poinformował premier. Francuskie media informują także o alarmie bombowym w tej samej dzielnicy. Policja przeszukuje okolice, zamknięto również 5 szkół w pobliżu. Prefektura paryskiej policji zaleca unikanie tego obszaru. Policja poszukuje 2 podejrzanych, którzy mieli uciec w kierunku bliskiej stacji metra. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. We Francji trwa proces osób oskarżonych o współudział w zamachach terrorystycznych z 2015 roku na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Zginęło wtedy kilkanaście osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Agnieszka Paweł i zespół Plastic, nasi dobrzy trójkowi znajomi, od paru dni rozgrzewali atmosferę przed premierą singla Gonna Get You. No i okazuje się, że było warto, bo piosenka wchodzi dość dobrze w głowę i mam nadzieję, że przebojem sporym się stanie. 22 i 7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Dzień dobry, poproszę o utwór Lucky Man zespołu Emerson Lake & Palmer. Had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.

woman you need. Lafi, grupa Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. Led Zeppelin często powracają w poczcie, ale w końcu to klasyka, która właściwie się nie starzeje i ilekroć gramy ten utwór, to piszą Państwo, że prosimy o więcej. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Za chwilę prośba pani Katarzyny, która zakochana jest w zespole Five Seconds of Summer i prosi o Young Blood. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Body is up, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it. All of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man. Goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Young blood. I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, give and you take. You're running around and I'm running away from you, from you.

Biały album Krystyny Prońko był zdecydowanie najbardziej przebojową płytą tej wokalistki. No i do dzisiaj powracamy do takich utworów właśnie jak Jesteś lekiem na całe zło. 22:07 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Co to będzie teraz? Teraz będzie prośba słuchacza, który podpisał się Black Luck i prosi o jakiś utwór z płyty YouTube Songs of Innocence. No to weźmy pierwszy z brzegu, The Miracle of Joy Ramone. Muzycznej poczcie UKF grupa YouTube 22:07 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Właściwie nie byłoby tygodnia i miesiąca, gdyby ta formacja nie pojawiła się w muzycznej poczcie UKF. Dzień dobry, czy muzyczny Nocnej Poczcie to można poprosić o Confusion Electric Light Orchestra. Świeżenie grupa Electric Light Orchestra. 22:07 trójek klub UKF małpa polskieradio.pl. Jesteśmy prawie do 15, bo po 15 Henryk Sypner i medal dla każdego. Ale jeszcze wcześniej troszkę muzyki od państwa. Pan Damian jutro bierze ślub z Asią. W tej chwili przygotowują ciastka dla gości. No i ciekawe, czy pierwszym tańcem będzie September grupy Earth, Wind & Fire. While chasing Mody modami, ale jeśli utwór był zagrany klasycznie, bez żadnych udziwnień, to przez lata wraz z nami jest, powraca zawsze na przykład we wrześniu jak September grupy Earth, Wind and Fire. Michał Jakubik, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Michał Margański po godzinie 15 pojawi się w tonacji trójki po krótkiej przerwie, także pewnie pełen sił i nowej muzyki dla Państwa, a my jeszcze mamy jeden utwór w dużym fragmencie. Mamy dzisiaj taką szczególną okazję, jestem Jackiem z Przemyśla, nasza ukochana Beata kończy dzisiaj 50. Myślę, że się nie obrazi, jakbym jej coś wysłał przez was, jakbyście mogli wpuścić November Rain, Guns N' Roses, to bym był bardzo wdzięczny. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Austria słynie z pięknych tras narciarskich, ale piechurzy znajdą tu również interesujące szlaki i to w różnych częściach kraju. Dostępne są dla wytrawnych turystów, ale również przyciągają łatwe trasy, na których wędrują całe rodziny. Naszą przewodniczką będzie dziś Ula Kalinowska z Austrii Info. Jaki jest pani ulubiony szlak? Ja dzisiaj Państwa zabieram po raz kolejny do Austrii. Dość nietypowo, bo do Wiednia na wędrówkę. Choć rzadko się o tym mówi, Wiedeń jest bardzo zielonym miastem. Jego powierzchnie w prawie 50% stanowią tereny zielone. I nie mam tu na myśli tylko parków, tudzież ogrodów przypałacowych w centrum miasta, ale całą tę naturę okalającą Wiedeń, w tym właśnie lokalne winnice, do których Państwa chciałabym serdecznie tym razem zaprosić. Wiedeń to tak naprawdę jedyna stolica na świecie, która w swoich granicach miasta posiada winnice. I właściwie, żeby wędrować po tych winnicach położonych na wzgórzach Wiednia, okalających miasto, potrzebujemy tak naprawdę tylko bilet komunikacji miejskiej, bo możemy się tam dostać lokalnym autobusem i z tej stacji końcowej rozpocząć swoją wyprawę. Do jednych z najbardziej ulubionych miejsc należy tak zwana góra Leopoldsberg, która ma zawrotną wysokość 425 metrów. To doskonałe miejsce na taki niedzielny, rodzinny spacer, co zresztą robi wielu Wiedeńczyków, bo ze szczytu tej góry, po takich 2-3 godzinach spacerowania, rozpościera się piękny widok na samo miasto, ale też przy bardzo dobrej pogodzie na położoną około 60 km dalej Bratysławę. Jeśli wolimy odrobinę bardziej aktywny wypoczynek, to tutaj sugerowałabym tak zwane wzgórze Kallenberg, bo jest to miejsce, w którym przecinają się i szlaki wędrówkowe, i szlaki rowerowe. To też miejsce, gdzie są parki rodzinne, parki linowe. I jest to też miejsce, które jest znane bardzo mocno ze swojej takiej oferty kulinarnej i właśnie winiarskiej. Jeżeli szukamy podpowiedzi na najlepszą winiarską czy winną wędrówkę, to zapraszam serdecznie na wiedeńskie wzgórze górę Nussberg, tak zwaną górę orzechową. Ta nazwa pochodzi od tego, że rosły tam przede wszystkim drzewa orzechowe i to tu napijemy się jednego z najlepszych wiedeńskich win w winnicy Wininger. Zresztą takie picie wina w lokalnych winnicach zostało niedawno wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dobro niematerialne. Także myślę, że to jest sposób na spędzenie takiego idealnego weekendu, a jeśli szukają Państwo konkretnych informacji, to serdecznie zapraszam na stronę austria.info. Do zobaczenia w Wiedniu. Ogłoszenie społeczne. Historia ukryta jest w przedmiotach. Często nie potrafimy jej odczytać. Jednak są wśród nas ci, którzy poświęcają energię i czas, by historię wydobyć z mroku. Pokazać to, co zapomniane i zagubione. Doceńmy ich. Bierzmy przykład. Opowiadajmy naszą historię. Zgłoś kandydata do wyróżnienia i zagłosuj. Bohaterony 2020 imienia Powstańców Warszawskich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji. PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jacie! Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.